538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie in Tiel heeft geschoten toen de iemand die zich verward gedroeg met een mes liep te zwaaien. Dat gebeurde vanmorgen en het is niet duidelijk of er gericht is geschoten naar maar de messenzwaaier raakte wel gewond. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat is gebruikelijk als een agent heeft geschoten. De manier waarop we jonge criminelen aanpakken werkt niet. In het AD zegt Jeugdzorg Nederland dat strenge regels en straffen jongeren niet meer op het rechte pad krijgen. Zo kun je iemand wel een enkelband geven, maar via social media kan die nog steeds contact houden met criminelen. Zeker 1/3 van de jeugdcriminelen valt in herhaling. En voor een vast bedrag per maand de hele zomer onbeperkt met de trein, bus, tram of metro. Het kabinet is volgens de NOS enthousiast over een plan van GroenLinks-PvdA om een tijdelijke kortingskaart voor het OV aan te bieden. De maatregel zou de hoge prijzen aan de pomp een beetje moeten goedmaken. Dan het weer. De dag is fris begonnen, maar de zon schijnt volop. En vanmiddag is het 12 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de fillers. Rick weet waar je ze tegenkomt. Begin op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam, bij de Heinoordtunnel, 53 minuten. En de andere ook op de A59, Zonzeel-Os bij Nieuwkuik. De vertraging 28 minuten. Na 6 weken So You Think You Can Dance zijn er nog maar 20 dansers over. Die strijden om een felbegeerde plek in de finale. Benieuwd wat er achter de schermen gebeurt? Volg de dansers ook na de uitzending in Behind the Dance. Nu exclusief en gratis te zien op Kijk. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Hey, goedemorgen. 12 over 8 jaar. We zijn wat aan de later kant. Maar toch, de ochtendshow tot 10 uur. Phil Collins en zijn studio hoor je nu. Radio 538. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het zo'n belachelijke show, wat zo lang duurde en dat mijn interesse verloor het al snel. Dit zijn je vrienden in de ochtend. Tim, Niels, Rick, Jonathan. Goedemorgen! Dit is de 538 Ochtendshow. 3 van de ochtendshow voor deze woensdagmorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Studio, 8:15, 22 april vandaag. Ja, opmerkelijk, gisteren tijdens een debat over huurwoningen in de Tweede Kamer krijgt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, dat is Boekholt, een vraag waar ze geen antwoord op heeft. Ja, dan kan je een aantal dingen doen. Je kan zeggen, ik weet het niet, of je verzint iets. Maar je kan ook gewoon je mond houden. Oh. En dat laatste, dat is wat Boekholt doet, die valt stil. Hè? Ja, en ik ga je nu het fragment laten horen en dan denk je, ja, dat hebben jullie opgelengd. Dat hebben we dus niet. Sterker, real time. We hebben de pauze die valt, hebben we zelfs korter gemaakt. Oh, die was in werkelijkheid nog langer. Luister even mee. Wederom geen antwoord op mijn vraag. Voor een maatregel waar de minister blijkbaar heel veel vertrouwen in heeft. Wat kost een middenhuurwoning nu binnen het WBS, vraag ik de minister. Minister. Ja. Ik ken het puntenaantal, 184 punten in het WWS. Maar ik durf het precieze bedrag nu niet te zeggen. Ja, was echt... Maar dit was dus 6 seconden. In werkelijkheid was het 12 seconden. Ja. Nee, maar wat deze in die 12? Ik heb het niet gezien op televisie. Ze stond gewoon zo stil. Helemaal een freeze. Ze had een freeze. Ze ging niet even op de telefoon zoeken. Ze had een freeze. Maar je kan natuurlijk gewoon zeggen, ja, heel eerlijk, ik weet het niet. Ik kan het antwoord daar niet op geven. En daarna kwam er nog een vraag, had ze weer verkeerd? Ja, dat was... Pijnlijk. Umberto Tan die vindt het raar dat Renze Klamer in november besloot te stoppen als presentator bij RTL Tonight. In de podcast Lightness Lounge vertelt hij in gesprek met Nicky de Jager dat het toch knaagt dat Klamer nu zijn eigen talkshow krijgt bij RTL. Natuurlijk kan je het oneens zijn met het programma. Stap er dan niet in. Punt. Stap er niet in. Waarom stap je erin? Dit kan je allemaal voorzien. En als je kan meepraten, meedenken, meebeslissen wat allemaal gebeurd is. En vervolgens, tijdens de rit zeg je... Adios? Ja, dat is heel raar. Maar ik voel dat er een bepaald wrokje zit. Nee, maar je moet je kan toch van tevoren bekijken? Want je weet toch wat er aan de hand is? Ja, maar diegene krijgt nu wel de show. Ja, dat is... Dat moet knagen. Natuurlijk. Want ik bedoel, loyaliteit wordt bestraft. Voelt dat echt zo? Tuurlijk. Loyaliteit wordt bestraft. Ja, ik snap ergens wel wat je bedoelt. Aan alle kanten. Het is natuurlijk niks zo makkelijk als van een rijdende trein af te stappen en dan maar te laten. Je gaat met elkaar aan een avontuur beginnen. Ja. En dan ziet het je wel als je dat ook afmaakt met elkaar. Maar goed, het is niet de schuld van Umberto en Bo dat programma niet... Nee, zeker niet. Dat format klopte niet. Kijk, wat Umberto wel zegt, we wisten allemaal waar we aan gingen beginnen. We dat vraag ik me af. Nou ja, dat zegt hij. Laten we daar even van uitgaan. We mochten overal over meedenken. We hebben overal over meegesproken. Ja, dan kan je niet natuurlijk met de staart tussen de benen ervan tussen gaan. En... Maar er werd wel heel halstarrig, ook door de directie van RTL, vastgehouden aan die desk waar ze achter zaten. Iedereen zei, joh, maak er nou toch weer een tafel van. En ik had natuurlijk deed dat het een soort Peter van der Vorst, die beschermde die desk met zijn leven. Die had zoiets van, nee, wat er ook gebeurt, we houden vast aan dit format. Aan de andere kant, dat roepen wij natuurlijk zelf ook altijd. En je moet dingen ook af en toe misschien de tijd geven. Dat is waar. En dat niet meteen weer omdat 3 columnisten in de krant zitten. Het is een rukshow en die tafel is niet goed. Dan maar meteen je laten leiden daardoor. Ja, maar ik ga ervan uit, Umberto die zit toch prima bij RTL. Daar hebben ze toch wel iets leuks voor. Ik denk namelijk dat Umberto heeft op dit moment voor mij geen programma's namelijk meer. Nee, doet hij niet? Hij heeft toch zo'n fotoprogramma dat hij maakt? Of is dat ook alweer gestopt? Dat is voor mij ook al gestopt. Dus ik denk uiteindelijk. En dat zei Bo ook. Die had ook ergens voor mij weer op een berg na zitten denken. Oh. Van, die voelen zich toch wel ergens van. Ja, weet je, dit is toch een soort de Holy Grail. Een daily talkshow. Ja. En dat is hun toch afgenomen. Terwijl hiervoor ging dat eigenlijk best goed, toch? Toen zij die wisselende diensten deden. Dat was hartstikke leuk, ja. En nu wordt er gewoon gezegd van ja, jongens, bedankt en tot ziens. Ja. Maar zouden ze hun niet invliegen op het moment dat Renze op een gegeven moment weer een periode niet op de televisie is? Ja, ik weet niet wat er is afgesproken met ze, hoor. Maar, loyaliteit wordt bestraft. Dat is zoals Umberto het ervaart. Ja. Dat is vervelend. 10 minuten voor 8:30. Goedemorgen. En fijn dat je weer luistert naar de ochtendshow van 5 jaar. Ook tot 10 uur weer vanochtend. Je zal weer motten. Je moet aan de slag. Ontbijt in je mik. Weer een nieuwe dag. De nacht was kort, de file lang. Je komt vandaag maar niet op gang. Maar dan is daar die ochtendshow. Je vrienden van de radio. Je dag begint beter. Nou, zeg dan. Als je erom lacht. Je dag begint beter. Dan 7, 5, 3, 8. Oh, wat een mooie lente. dag vandaag gaan we genoemd, jongens. Veel zon, het blijft droog en de temperaturen 14 graden aan zee. 18 maximaal in het binnenland van Nederland vandaag. Daar is 538. En ja, we kijken even naar de situatie op de weg. Rick, waar staan de files momenteel? Heb jij die voor ons? Ja, 23 files en de file met de meeste vertraging op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heinoordtunnel. De vertraging 49 minuten. I'm not afraid to

grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Alleen deze week bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Lacoste. Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. We gaan op een droge en zonnige dag af. Want het wordt een heerlijke lentedag vandaag. Temperaturen tussen de 14 en de 18 graden. En waar de files staan, weet ik. Begin op de A29, Berg op Zoom, Rotterdam bij Oud-Beijerland. 31 minuten vertraging. A59, Zonzeel-Os bij Nieuwkuik 35. En de laatste is de A325, Nijmegen-Arnhem bij Westervoort. 28 minuten. 3:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Leerlingen met bivakmutsen hebben vannacht een ravage aangericht op een middelbare school in Silvolde onder Doetinchem. Er werden onder meer vuilcontainers omgegooid. Waarschijnlijk het werk van eindexamenleerlingen, meldt Omroep Gelderland. Iedereen die na 2008 geboren is, mag in Engeland nooit meer sigaretten kopen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het levenslange rookverbod dat volgens het kabinet tienduizenden sterfgevallen zal voorkomen. En veilige seks wordt duurder. De oorlog in Iran verstoort de aanvoer van grondstoffen. En daarom moeten we meer betalen voor condooms. Dat zegt de grootste condoomproducent van de wereld, die bekend is van merken als Durex. De komende maanden gaan de prijzen met 30% omhoog. Zo. Dat is echt veel, hè? Ja, dat is veel, ja. Dan gaan de twee dingen omhoog. De zon schijnt volop, dus we gebruiken weer volop zonnebrandcrème. Ja, maar hoe lang is over dat nou dure houdbaar? Producten ja, dat is ook duur. Ja, in Nederland, hè? Ja, dat houdt zichzelf op een ongezonde manier in stand, die zonnebrand. Maar wat scheelt is het eigen merk van bijvoorbeeld de Ethos of het Kruidvat. En er wordt gezegd, dat is echt net zo goed, hè? Dat is net zo goed, ja. Nou, het blijft in ieder geval niet eeuwig houdbaar, zeggen ze. Crème kan dus bederven, het gaat dan anders ruiken, het gaat schiften, het wordt waterig. De werkzame stoffen die vervliegen ook, en dat is belangrijk. Want dan is het dus niet meer een goede factor. Als een crème gesloten blijft, is het 30 maanden houdbaar. Ja. Voor geopende verpakkingen is het eigenlijk na 1 jaar niet meer houdbaar. En dan moet je het gaan vervangen, zeggen ze. Hebben jullie, zoals mijn moeder zei altijd, een gevoelig huidje? Nee, dat valt wel mee. Ja, want jullie, voor mij het nieuws, jij bent een beetje kwart Indisch of zo. Ja. Dus die wordt sowieso vrij snel bruin. Ja. En jij? Ja, nee, ik heb geen gevoelig huid. En Flo? Ik ook niet zo. Maar hebben jullie bijvoorbeeld, Rikke zegt, wielrennen, smeer jij je dan in? Of ja, vergeet vaak je dat wel, maar af en toe vergeet je het. Ja. Weet je, mijn neus, met je neus zit natuurlijk altijd in de zon. Ja. Nou, ik heb ook al 2 keer een beschadigd vlekje weg laten halen, wat door de zon dus is beschadigd. Okay. Dus ik laat mijn huid wel elk jaar controleren. Ja. En het is 2 keer weggebrand, omdat het dus beschadigd is. En als je dan niks doet, kan het over 10 jaar uitkomen. Maar denk jij eraan, als je even, als het een zonnige dag is en je gaat op het terrasje zitten, denk je dan sprayen? Zeker. Ik smeer me wel altijd in. Ja, goed. Ja, ik ben een slechte sprayer, moet ik zeggen. Jij slecht sprayer? Ja, ik vergeet het altijd. Ik krijg ook altijd een bedonder van mijn vrouw. Dan zegt ze, ja, de hele dag in de tuin geweest. Ja, keer weer extra kan er ook nog. Nou, dat is ook zo natuurlijk. Valt niet ik hoorde het niet eens meer. Nee, maar dan ben ik de hele dag in de tuin geweest. Ja, dat is wel hoor. En dan denk ik niet ochtends als ik daar instap van, laat ik me insmeren. Mijn vader heeft zich nog nooit in zijn hele leven ingesmeerd. En hoe oud is hij nu? Nou, hij is nu 84, wordt hij dus. Maar heeft hij wel eens iets gehad qua huid? Ja, ik heb het idee, hij heeft wel rare vlekken op zijn gezicht, maar ja, het interesseert hem niet. En maar het is belangrijk hoor, ik weet dat ik ben daar soortig in. Het is echt belangrijk. Ja, nee. Wie 's avonds stopt met snacken op de bank, die kan wel 3 kilo per maand kwijtraken. Zo. Volgens de Telegraaf blijkt uit onderzoek dat de bloedsuikerspiegel al na een paar dagen herstelt als je chips of koekjes gewoon na het diner laat staan. En dat zou effectiever zijn dan afslankpillen. Overgewicht blijkt vooral in het hoofd te zitten en niet zozeer in de maag. Dat heeft iets met omdat je in het donker eet, of tenminste, er is geen daglicht. Nee, ons brein werkt volgens een biologische klok met een slaap- en waakritme. Is het buiten licht, dan wordt ons verteringssysteem voorbereid op activiteit. Ja. Wow. Is het donker, dan volgt een soort ruststand, waardoor het eigenlijk voeding niet meer op de juiste manier verwerkt wordt. Aha. Dus dat ga je veel langzaam verteren en dus word je dan dikker. Dus je moet eigenlijk onder een hele felle lam moet je gaan zitten vreten. Dan eigenlijk is wel, ja. Zo'n warm oud lam. Ja. Oké, Flo, dankjewel even. De 538 Stemmenjacht. Iris, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Uit het altijd gezellige Bladel. Jazeker. Ja. Is dat Brabant? Ja. Ja, Brabant. Zeker. Heel Brabant gezellig. De gekste. Ja. En jij hebt best een pittige nacht achter de rug, hè? Oh. Ja, klopt. Heel de dag gewerkt. Wat heb je gedaan dan? Ik rijd samen met mijn vriend op de vrachtwagen. Wij rijden bloemen. Oh, wat leuk. Maar jullie doen dan om en om een beetje chauffeuren? Ja, ja. En dan naar Frankrijk, Italië, Spanje. Wat gezellig. Echt internationaal ook. Ja. Ja, zeker. Heerlijk werk. Maar dan slaap je ook samen in de vrachtwagen? Nee, er rijdt er één natuurlijk, toch? Ja, ja, ja. Nee, ook samen. We hebben 2 bedden. Gewoon een 2-persoonsbed achter in die cabine. Boven en onder elkaar. Oh, dat is wel... Oh, nee, je kan nooit lekker naast elkaar. Ja, is kan wel, maar... Is die klein, romantisch? Zijn smalle bedjes, denk ik ook, of niet? Ja, dat doen we in het weekend wel, hè. Ja. Ze zitten toch de hele dag naast elkaar? Ja. Nee, maar lekker plukken. Ja. Ja. Leuk hoor, Iris. Ja. Ja. Maar dan moet jij wel heel veel van je vriend houden. Want anders dan, als je de hele dag op elkaars lip zit... Ja, heel veel. Ja. Hé, hey, jij gaat het spel Stemmenjacht spelen. Is het dan zo dat jij nu een naam gaat noemen die jouw vriend heeft bedacht? Of is dit er een uit jouw eigen koker? Nee, ik heb hem zelf bedacht. Oké. Okay. Helemaal zelf. Ik ben heel erg benieuwd. Ik want dit is de stem waar we al een tijd naar op zoek zijn. Leuk. Leuk. Hij is lastig, hoor. Ja, heel lastig. Maar hij is wel leuk. Iris, wie of wie? Ik denk dat het Loretta Schrijver is. Loretta Schrijver? Oeh. Dat zou toch een beetje gevoelig zijn. Ja, want zij is ons natuurlijk nog niet zo gek lang geleden ontvallen. Aan de andere kant is het ook mooi dat ze blijft voort leven. Ik weet eigenlijk niet, kan er een overleden persoon in de koffer zitten? Ik weet niet wat de spelregels zijn. Dat hebben we nog nooit gehad. Ik had gehoord van wel. Oh wel? Je had gehoord dat ze overleden was? Ja. Ja, nee, Iris heeft dit uitgezocht. Die denkt, het zou kunnen. Nou, het kan moeilijk zijn, maar ik dacht het toch echt. Ja, Loretta Schrijver, is zij het? We gaan het vragen. Het antwoord is... fout. Oh, jammer. Iris. Ja, jammer. Hé, wat zonde. Ja. Gaan we het proberen? Ja, nee, hartstikke goed. Wij gaan als troostprijs een reiskoffer naar je sturen van de Postcode Loterij. Nou, super, dankjewel. En blijf lekker puzzelen. Ja, doen we, dankjewel. Blijf voorzichtig, hoi. De 538 Stemmenjacht. Ja, en dan van het ene spel naar het andere spelletje, want we gaan zo meteen weer husselen. Oh, super. Freek van Daal is vanochtend bij ons te gast in de studio, net als de afgelopen dagen. En hij gaat weer een aantal Nederlandse klappers uit de Dutch 1000 dwars door elkaar heen spelen. Maar dat doet hij toch wel op de een of andere manier geordend, hoor. Want de tekst is van liedje A, de melodie van liedje B. En de vraag aan jou is, weet jij allebei die liedjes te ontfutselen? Denk jij te horen in de hussel om welke twee platen het gaat? Dan mag je bellen met 0909-30538 voor de winnaar van de hussel. Zometeen 3 kaarten voor 538 Koningsdag. Aanstaande maandag in Breda. En een oranje 538 ochtendshow badjas. Are you drunk enough? Now judge what I'm doing. Are you high enough? Your skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there I've known you for ages, it's all that I've heard. My friend. gast bij 58 in de ochtend show. Wat een leuke plaat van Harry. Heeft toch weer een geweldig liedje afgeleverd. Inmiddels 13 minuten voor 9 uur geworden. En je weet dat wij rond die tijdstip deze hele week... al een klein beetje om in de stemming te brengen voor de Dutch 1000 te gaan husselen. En vanochtend is dat niet anders. Inmiddels bij ons in de studio aangekomen is van het Wantoe Trio. Want daar zou je hem van kunnen kennen. Daar was hij ooit de zanger van. Freek van Daal. Freek, goedemorgen wederom. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is lang geleden, man. Je foto's, die tuinkabouters. Ja, we hebben het er van de week nog even over gehad. Ja. Ze staan niet in de Dutch 1000, maar ik weet zeker... na jouw optreden hier bij ons in de show volgend jaar helemaal anders. Hey, we gaan husselen. En dat gaan wij vandaag doen met kandidaat nummer 1, Kevin. Kevin, goedemorgen. Goedemorgen. Kevin komt uit Bokstel. Ja, klopt. En is een enorme muziekliefhebber, toch? Ja, zeker. Vroeger heb ik nog een drive-in showtje gehad. Dat is wel een tijd geleden. Hey, dat helpt. Ja. Maar hoe heette de drive-in show met waar je mee het land in ging? Heel origineel, dat was KDS, Kevin's Disco Show. Ja, dat is toch leuk. En werd je vaak geboekt, Kevin? Ja, zeker. Op een gegeven moment was ik een tijdje bezig en op een gegeven moment was het echt 3 keer in het weekend weg. Ja. Dus, Oké, maar je doet het helemaal niet meer. Alles nog zwart. Ja, dat was toen nu wel, ja. Het was nog een jaar of 15 jaar geleden. Lekker, hè? Goed hoor. Ja, zeker. Nou, dan denk ik dat er een aantal titels die wij vandaag in de hussel hebben zitten, dat je die wel herkent. Gijs is jouw tegenstander. Gijs, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Bilthoven. Zo. Klopt inderdaad. Ik zie dat je onderweg bent naar stage. Zeker. Dan maak ik... Ik zit net een keer in de auto. Zonnetje. Helemaal goed. Maar hoe oud ben je dan, Gijs? Ik ben 25. Wat een late leeftijd om nog stage te lopen. Nou. Ja, ik heb eerst middelbare hotelschool gedaan. En daarna hooghotelschool. Dat scheelt je 4 jaar. Ja, precies. Oh, okay. En waar loop je stage? Ik loop stage bij een bedrijf wat allerlei verschillende producten verkoopt. Maar alles 100% clean en natuurlijk. Wow. Dus zonder toegevoegde zooi erin. Okay. Dus, een goed doel, zeg maar. Nou, mooi man. Dat klinkt leuk. Gijs en Kevin, ik ga jullie allebei heel veel succes wensen tijdens het spelen van de hussel. Nog even snel de spelregels. Ja. Freek begint zo meteen met spelen. Dan komt er een kleine break in het liedje. Wij noemen het ook wel de break van Freek. Dat is het moment dat je je naam mag noemen. In het geval van jullie is dat belangrijk, want we hebben 2 mannenstemmen. Dus dat is voor ons lastig te onderscheiden. Dus eerst je naam en dan meteen het antwoord erachteraan. Als dat goed is, krijg je een punt. We zoeken de titel van het liedje of de uitvoerende. En per opgave zijn er dus 2 punten te verdienen. Oh, spannend. Duidelijk, ja, kom maar op. Mannen, veel succes, daar gaan we. Freek, ben je er klaar voor? Ik weet eigenlijk nooit waar ik echt aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. We zijn een schip, we zijn bij de kapitein. Ben je net weg uit de haven, gaat het anker uit. Ruzie om niets en soms om van alles. Zegt ze ja en zeg ik nee en andersom. We zijn een schip, we moeten samen leren varen. En met de wind in de zeilen gaat het anker om. Nou mannen. Oh, lekker deze. Deze is goed hoor. Heeft Kevin? Ja Kevin, zeg het maar. Stiekem gedanst, bent je langer? Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Maar wat is die andere? Ik weet het niet. Gijs, heb jij enig idee? Ik heb het echt niet kunnen horen. Nee, geen idee. Hè? Dat is vervelend. Het is een duo, toch? Het is een tekst is. Ja, het is een duo. Ja. Een duo. 2 mannen. Ja. Oh, 2 mannen. Als ik het goed heb. Ik dacht Tour Limited, maar dat was het. Nee. Nou, dan houden we het bij die ene punt voor Kevin. Wat op zich genoeg is om aan de leiding te gaan in deze ronde. Dat andere liedje, dat was... Nou, luister maar even mee. Dan gaat Freek het even zingen. We gaan hoe dan ook vandaag... Nog uit elkaar, cd van jou, cd van mij, cd van ons allebei. Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst, stiekem met je gedanst. Ja. De kapitein deel 2 van Agda en Munnik. Ja. Cd van jou, cd van mij, toen viel het kwartje denk ik wel. Ook dat nog. Klopt. Nou. 1 punt 1-0. Voor Kevin. Ja. Gijs, zet hem op, hè. Je buien maken strekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen om je heupen. Maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went. Ik heb het geprobeerd. Je buien zijn de wolken aan mijn hemelsblauwe humeur. Ik heb mijn handen om je heupen. Maar mijn hoofd is bij de deur. Joh, gegeven grijs. hard of wind of keer. Een huis beschermt niet meer. Oh, wat goed, man. Ik weet het, maar ik weet het niet. Ja, ken je dat? Nou, ik weet het en ik weet het niet. Ja, maar heeft een van onze twee kandidaten een idee? Gijs. Ja, Gijs, zeg het maar. Ik dacht dat ik hoorde als het avond is, maar dat weet ik niet zeker. Nou, dat heb jij heel goed gehoord. Oh, wat goed, Gijs. Want dat is inderdaad één van de twee liedjes, maar wat is dan die andere? Die is ook zo... Wederom, de tweede durf ik niet te zeggen. Nee. Kevin, enig idee? Ik weet het niet. Nee? Nee, ik weet het niet. Nee, oké. Okay, nou, dan... Klein tipje. Ja? Oh. Het woord hebben, daar zit het er nu in. Hebben. Hebben. Hebben. Ja. Hebben. Lastig, hoor. Het woord hebben. Hebben. Ah, je hoort het zo, hoor. Ja. Oh, ja. Doe maar. Nee, het is niet doe maar. Oh! Zullen we hem doen? Ja! Doe maar. Het regent harder dan ik hebben kan. Ja. Harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan. Harder dan ik hebben kan. En die andere hebben... S'avonds mis ik je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat. Als dit en me raakt, als dit en dan gaat. Wauw. Ja, twee schitterende liedjes. Ja, het is goed. Het is ook mooi hoe de ene tekst prima op de melodie van de andere plaat past. Echt leuk. Ja. Je hoorde dus Harder dan ik hebben kan van Bluff. En Als het avond is van Suzanne en Freek. Het is inderdaad 1-1. Oh, Sunnendes. Oh, spannend. Sunnendes. De laatste opgave. Succes, Kevin en Gijs. I've been driving all night. There's a voice inside me, it's driving my heel. Dat is makkelijk als je nou in de auto zit. Ja. It's my baby calling. She says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. Idee, Kevin of Gijs? Kevin, zeg het Kevin. Maar. Ja, zeg het maar. Ik denk laat me. Ja, laat me is goed. Ja, van Ramse Schaffer. Ja. Ja, dat is heel goed. Maar wat, nee, die andere moet passen. Hoe kan dat nou? Gijs, heb jij enig idee? Ja, ik herken het nummer. Alleen ik weet wat. Ik ga zeggen, driving my hand on the wheel. Ik weet niet wat het is. Nee. Driving my hands on the wheel kunnen we helaas niet. Dat kunnen we niet goed nemen. Nee. Als ik nou zeg dat het een liedje is van The Golden Earring. Oh! Ja, dat is allemaal voor mijn tijd, hè? Ja, dat is ook zo. Alleen ik heb het meegemaakt. Nou, Frank, take it away. Laat maar even horen dan. Oh, we got. En als jij het zo staat te doen, het lijkt allemaal zo makkelijk, maar het is super lastig. Het is zo lastig, want je bent zo snel geneigd om de goede tekst te zingen op de melodie. Ja, precies. Ja. We zijn er wel een kwartier mee bezig. Kevin, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dankjewel. Je hebt 2 punten gescoord en dat betekent dat jij de winnaar bent geworden. Jij gaat samen met 2 vrienden naar 50 Koningsdag in Breda. Je krijgt 3 kaartjes voor het evenement en een oranje badjas. Kijk, super. Ja, ja. En Gijs... Helaas. Leuk je gesproken te hebben. Kevin, heel veel plezier. Nou. Dankjewel. Dankjewel. Sympathiek. Mannen, heb een mooie dag. En Kevin, we zien jou in Breda. Freek, tot morgen weer, hè? Tot morgen, jongens. We kijken ernaar uit. Bye bye. We will fire.